Inimioară cu dormul, n-ai la nimeni crezământ. Inimioară cu dor mare, n-ai la nimeni alinare. Inimioară cu dormul, n-ai la nimeni crezământ. Inimioară cu dor mare, n-ai la nimeni alinare. Hai, da inimă, cine nu știi ce-i dorul? Hai, inimă, doarme noaptea ca pruncu. Hai, da inimă, cine nu știi ce-i dorul? Hai, inimă, doarme noaptea ca pruncu, mă! Opa! Pot trece numai eu, căci aud strigând mereu zi și noapte de dor greu. Inimioară cu dor greu, te pot trece numai eu, căci aud strigând mereu zi și noapte de dor greu. Hai, da inimă, cine nu știu ce-i dorul? Hai, inimă, doarme noaptea ca pruncul. Hai, inimă, cine nu știi ce-i dorul? Hai, inimă, doarme noaptea ca pruncul, mă! Așa, Dănuță, bine, Cimică, bine, Nașa, Cristina, așa, așa. Mult, n-ai la nimeni crezământ. Inimioară cu dor mare, n-ai la nimeni alinare. Inimioară cu dor mult, n-ai la nimeni crezământ. Inimioară cu dor mare, n-ai la nimeni alinare. Hai, inimă, cine nu știe ce-i dorul? Hai, da, inimă, doarme noaptea ca pruncul. Hai, inimă, cine nu știe ce-i dorul? Hai, inimă, doarme noaptea ca pruncul, mă! Manu, să fie pentru Genică, Mireasa, Lașu și Nașa melodia asta și pentru toți invitații. Ia-o-ți! Formația! Vine, mă! Așa! Oriunde mă duce valul, mă cheamă la ienar de-alul. Că nu-s fete mai frumoase, din nici doi ne mai duioase. Hai, hai, inimă, hai. Mulți bogați ca apusenii, oameni ca tenior mănenii. Hai, atențiune! Și după care vine și comanda lui Generică. Astăzi e închis la Han. Dar prima melodie din partea lui Generică pentru Mireasa și nașilor frumoși. Mă tot cheamă Teleormanu. Se știe. Una, două, trei și... Drumul cării din Becleam m-a lăsat fără suman. omul care m-a pus bine, să n-am cămeșă pe mine. Hai, hai, inimă, hai. Ia-o și nenică! Drumul care-i din Becleac și-o fată de ștorbăneam. Hai, hai, inimă, hai. Mă duc, aici nu s-aude. Așa? Țop, țop, țop. Stați așa că nu-i așa, că dă și nașul ceva. Pentru finul și fina și pentru prințesa sa. Hai formația, una, două, trei și... Și pentru toată lumea prezentă să se simtă bine în această seară minunată. Hai da! Mândruță cu mândru nume, duce-m-aș cu tine lume. Mă tem că nu-l pune lume, ție greu mie tăciune. Hai, hai, inimă, hai. Ție greu de primăvară, mie pleavă de secară. Hai, hai, inimă, hai.